हे पके हुए भात, अग्नि से उठकर यज्ञ वेदी पर आओ। इस पत्नी को पुत्र पौत्र रूपी प्रजा के द्वारा बढ़ाओ। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को इस स्थान से भगाओ तथा इस पत्नी को उत्तम बनाने के लिए इसका पोषण करो। हे यजमान एवं यजमान पत्नी, दूसरों के द्वारा किया हुआ आक्रोश तुम तक ना पहुंचे। दूसरों के द्वारा किया हुआ मारण संबंधी जादू टोना भी तुम्हें प्राप्त ना हो। तुम स्थान में निरोग होकर निवास करो। हे ब्रह्मोदन, पत्नी यजमान आदि को गायें भैंसे आदि पशुओं के साथ प्राप्त हो तथा तुम यज्ञ के योग्य इन देवों के साथ यजमान के सामने खड़े हो। भगवान ब्रह्मा ने इस वेदी का निर्माण किया, हिरण्यगर्भ ने इसे स्थापित किया एवं ब्रह्मोदन को पकाने के लिए महर्षियों ने इस वेदी की कल्पना की। हे पत्नी, तू देवों पितरों और मनुष्यों के भागों को धारण करने वाली इस वेदी के समीप बैठ तथा देवों के इस भाग को पका। प्राणियों की सृष्टि करने वाले सप्त ऋषियों ने देव माता अदिति के द्वितीय हाथ के रूप में होम के साधन इस करछुली को बनाया था। यह करछुली पके हुए भात के शरीरों को जानती हुई वेदी के ऊपर इस भात को स्थापित करे। हे पके हुए एवं हवन के योग्य भात, देव तुम्हारे समीप बैठे हैं। तुम अग्नि के समीप से निकलकर इन्हें प्रसन्न करो। दूध दही रूप अमृत से पवित्र तुम ब्राह्मणों के पेट में बैठो। अपने अपने गोत्र और प्रवर को जानने वाले ये ब्राह्मण तुम्हें खाकर नष्ट ना हो अर्थात तुम इनकी हिंसा मत करना। हे राजा सोम रूपी ब्रह्मोदन, इन खाने वाले ब्राह्मणों को उत्तम ज्ञान दो। इनमें जो उत्तम ब्राह्मण तुम्हारे समीप बैठे हैं उन्हें भी उत्तम ज्ञान प्राप्त कराओ। तप से उत्पन्न एवं शोभन आह्वान वाली पत्नी, मैं ज्ञानी ऋषियों को ब्रह्मोदन के निमित्त बार बार बुलाती हूँ। पाप रहित एवं अपने संसर्ग से अन्यों को भी पवित्र करने वाले एवं यज्ञ के योग्य इन जलों को मैं धोने के प्रयोजन से ब्राह्मणों के हाथ में डालता हूँ। हे जलों, मैं जिस अभिलाषा से इस समय तुम्हें सब और छिड़कता हूँ, मरुतों से मुक्त इंद्र मेरी वह कामना पूरी करें। यह स्वर्ण मेरे स्वर्ग के मार्ग की कभी ना बुझने वाली ज्योति है। यह पकाया हुआ अन्न मेरी कामधेनु है। मैं दक्षिणा के रूप में दिया जाता हुआ धन ब्राह्मणों में धारण करता हूँ तथा मेरे पिता पितामह आदि के द्वारा अभिलषित जो स्वर्ग लोक है मैं उसका मार्ग बनाता हूँ। हे ऋत्विज, ब्रह्मोदन से अलग की गई भूसी को जात वेद अग्नि में डालो तथा कंबू को अर्थात फल कणों को पैर से दूर मसल दो। इस कंबुक को मैंने ग्रहपति अर्थात वास्तु देवता का भाग सुना है। इसे मैं पाप देवता नित्रति का भाग जानता हूँ। हे ब्रह्मोदन, इन दीक्षा रूप तप करने वालों को ब्रह्मोदन पकाने वालों को एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमानों को जानो तथा स्वर्ग के मार्ग पर स्थापित करो। उस मार्ग से चलकर यजमान उत्तम एवं दुख रहित स्वर्ग में स्थित हो। उत्तम पक्षी बाज के समान यह जिस प्रकार स्वर्ग में पहुंच सके वैसा करो। हे अधर्वयो, ऋत्विज का भरण पोषण करने वाले पके हुए भात का मुख शुद्ध करो। हे विद्वान अधर्वयो, औदन में घी डालने के लिए गड्ढा बनाओ। इसके पश्चात बटलोई के भाग के सभी अंगों को घी से चिकना करो। इस औदन के द्वारा मैं पूर्वजों के अभिलषित स्वर्ग का मार्ग बनाऊंगा। हे भरणशील ब्रह्मोदन, ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय आदि जो तुझे खाने के लिए बैठे उन्हें तू वह पीड़ा पहुंचा जो राक्षस पहुंचाते हैं। पूर्व में जो ऋषि गोत्र एवं प्रवर के ज्ञाता प्रजा पशु आदि के पूरक एवं लोक में पुत्र पौत्र आदि के द्वारा समृद्ध भृगु अंगिरा आदि के मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण तुझे खाते हैं, वे तुझे खाकर कष्ट प्राप्त ना करें। हे भात, मैं तुम्हें ऋषि आदि को जानने वाले ब्राह्मणों में धारण करता हूँ और इस प्रकार के ब्राह्मणों को तुम्हें खिलाता हूँ। इस ब्रह्मोदन में ऋषि गोत्र आदि ना जानने वाले ब्राह्मणों की संभावना भी नहीं है। अग्नि देव मेरे रक्षक हैं। सभी अर्थात 49 मरुत एवं विश्व देव मेरे द्वारा पकाए हुए भात की रक्षा करें। यह ब्रह्मोदन यज्ञों को उत्पन्न करने वाला सदैव बड़े हुए उधस्क अर्थात ऐन वाला पुरुष रूपी धेनु है। हे भात, संपत्तियों के ग्रह रूप तुझको खाते हुए हम पुत्र पौत्र आदि के द्वारा अमरता दीर्घ आयु धन एवं समृद्धि प्राप्त करें। हे ब्रह्मोदन, तुम कामनाओं के पूरक एवं स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाले हो। तुम मंत्र जानने वाले ऋषियों के पास जाओ, उनके द्वारा खाए जाने पर तुम हमें पुण्य करने वालों के लोक अर्थात स्वर्ग में पहुंचाओ, वहां हमारा और तुम्हारा संस्कार होगा। हे ब्रह्मोदन, तुम अपने सभी अंगों को समूह बनाते हुए वहां जाओ जहां तुम्हें जाना है। हे अग्नि देव, तुम भी इस औदन के जाने हेतु देवों के जाने योग्य मार्ग बनाओ। इन देव मार्गों एवं पुण्य कर्मों के कारण हम स्वर्ग के ऊपर सूर्य मंडल में स्थित यज्ञ को प्राप्त होंगे। इंद्र आदि देव जिस ज्योति के द्वारा ब्रह्मोदनासव नामक यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग को गए, वह स्वर्ग पुण्य कर्म करने वालों का लोक है। उसी देव यान मार्ग से हम भी पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक को जीतेंगे। उत्तम एवं सुखकारक लोक को लक्ष्य करके हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। सुक्त दूसरा, देवता मंत्रों में उक्त भव आदि। हे संसार की सृष्टि करने वाले भव एवं संसार की हिंसा करने वाले शर्व, हमें सुखी करो तथा हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सामने आओ। प्राणियों एवं पशुओं के पालक तुम दोनों को नमस्कार है। अपने धनुष की डोरी पर रखा हुआ बाण हमारी और मत छोड़ो। हमारे मनुष्यों एवं पशुओं की हिंसा मत करो। हे भव एवं शर्व, तुम हमारे शरीर को कुत्ते और सियार के खाने योग्य मत बनाओ। कातर ना होने वाले गिद्धों एवं मांस की इच्छा करने वाले कौओं को भी हमारे शरीर मत खाने दो। हे पशुपति रुद्र, मक्खियां और तुम्हारे पक्षी भी भोजन की इच्छा से हमारे शरीरों को प्राप्त ना करें। हे भव, हम तुम्हारे शहद और प्राण वायु को नमस्कार करते हैं। हम तुम्हारे मोहक शरीरों को नमस्कार करते हैं। हे रुद्र, हे सहस्त्राक्ष एवं मृत्यु रहित, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे रुद्र, हम तुम्हें सामने से, उत्तर दिशा से एवं दक्षिण दिशा से नमस्कार करते हैं। प्रकाश पूर्ण आकाश के ऊपर वाले भाग में वर्तमान तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे पशुपति, तुम्हारे मुख को नमस्कार है। हे भव, तुम्हारे तीन नेत्रों को नमस्कार है। तुम्हारे चर्म को, रूप को एवं सम्यक दर्शन की शक्ति को नमस्कार है। हे पशुपति, तुम्हारे हाथ पैर आदि अंगों को नमस्कार है। तुम्हारी जीभ को, मुख को, दांतों को और तुम्हारी गंध ग्राहक इंद्रिय नाक को नमस्कार है। हम अस्त्र फेंकने वाले नीले रंग के शिखंड अर्थात मोर के पंखों से युक्त हजार आंखों वाले वेगशाली एवं सेना के आधे भाग का वध करने वाले रुद्र के द्वारा दुखी ना हों।